nano na makasi na sala mosala na zwa mosolo na sali sababola. Ah mununule ndwe mama mununule ndwe boya o mununule ndwe ngai na boi ko samera bakisi na boi ko samera bakisi na sali mo Kristo banganga zambe babatisanga kala na samera kaka Bible na sali prese na la vite. Mokolo nzambe akolinga ngai mpe na kozwa ngai mwana masaa. Ah mununule ndwe mama mununule ndwe ngoya o mununule ndwe botika ngai na sala e mosala miziki nzambe aponela ngai nazali mokitano nde ya tata nazali leki ya tabule mosala miziki na pona ezali ya sobate mununule ndwe ah mununule ndwe ngoya o mununule ndwe mama mununule ndwe na mona kaka ye na loza ndoto na butu kaka elini na ye bana koma television ah bana koma television mama koma television ngoya o koma television bana sali responsable ya pasi na nga peso nazali nano kotala tata na mama bazali inosa nazali ninyo bana koma television oh koma television ngoya oh yeah koma television mama koma television tofa ne kona ngai kotela ngai tofa monami piki sanga kanzinzia zanga kate nalembi koma na pasi noki na misala mabe ngai nalembi nano mokili te na boyi nde motungisi bana na nga akoma televizio nasala ninyo bana koma televizio ah, koma televizio nazela ya mosala na mona kaka ye na loza ndoto na butu kaka elini na ye bana koma televizio ah koma televizio ngoya o akoma televizio ah mama koma televizio oh akoma televizio. ata balandaka moto. Comme à télévision.